साफ वाला जो भगवान होता। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो काहे गरीबों का चालान होता। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो काहे गरीबों का चालान होता। गरीबों का चालान होता। सदा नंबर हमारे बारिश में टपके तो थप्पर हमारे। होते हैं नोट सदा नंबर हमारे बारिश में टपके तो थप्पर हमारे। पत्थर के तकिए हाथ के बिछाने दुनिया के हाथों में हम हैं खिलौने। अगर तू सभी का निगहबान होता तो शिकवाना तुझसे मेरी जान होता। शिकवाना तुझसे मेरी जान होता। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो सारे गरीबों का चालान होता। काफिर नहीं हूँ मैं, यूनियन का भी लीडर नहीं हूँ। कोई अधर्मी या काफिर नहीं हूँ मैं, यूनियन का भी लीडर नहीं हूँ। किसको पुकारे किस्मत के हेते, किसको पुकारे किस्मत के हेते। अब्बा हमारा तू हम तेरे बेटे। अगर एक साथ तेरा फरमान होता ना बकरा गरीबों का कुर्बान होता। बकरा गरीबों का कुर्बान होता। जिनका तुम्हारा जो भगवान होता तो सारे गरीबों का चाया।